Praca Zuzanna Olbińska. Piąty, ostatni odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Autopromocja. Five, four, three, two, are you ready? Strefa Dread. Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. Jamming. To jest Strefa Dread i taki rootsowy początek Soul Radix. Realizacja audycji Elżbieta Różycka, za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski. Witam was wszystkich rozsianych po wielu miejscach świata razem dzisiaj z moimi gośćmi, bo to jest z nami Bartosz Bielawski, znany jako Brat Rad. Witaj, Bartek. Dobry wieczór. Jest z nami Michał Lipowski, Mike Lipper. Cześć, Lipper. Cześć. I jest z nami gość wcześniej niezapowiadany, ale jednak udało mu się skończyć imprezę i przybyć tutaj do nas do trójki na żywo, Jeremiah Fulgulens, czyli Jerry Lyons z grupy Twinkle Brothers. Greetings. Hi, Jerry. Greetings, greetings, greetings. How are you? I am fine, thank you very much. You know, you are a surprise, like nobody expected you tonight. So no. It's especially very nice. I thought you will be playing still. Well, I played. You finished. I finished, yeah. You finished. Yeah, spodziewaliśmy się, że przyjście Jerego do studia nie będzie możliwe tej nocy, ponieważ grał swojego seta na Reggae Bazarze po drugiej stronie Wisły. Jednak udało się to wszystko tak zorganizować, że moi goście dotarli do nas w ostatniej chwili. No i mamy taki plan, żeby pograć trochę muzyki przygotowanej przez nich i porozmawiać o różnych tematach związanych zarówno z Jerem, jak i innymi działaniami w Trójmieście. Ale Bartek, zacznijmy od tego, dlaczego ten all night jamming na początek na twojej playliście. Ja wybrałem ten tune, ponieważ on jakby bardzo ładnie opisuje to, co się dzieje na naszych sesjach. To jest jako zaproszenie na wydarzenia z udziałem sound systemów. Rozumiem, że to jest jakiś też hit, który często gracie na sesjach Panda Dead. No zdarza się, tak. Jest na stałe w selekcji. Piękny numer, za chwilę Gregory Isaac, ale zanim kolejna pozycja z playlisty, to jeszcze chciałem Jerego zapytać o powody wizyty w Polsce. Jerry, before we play another track, I would like to ask you about reasons why we see you in Poland now in general, because some people might not realize. Well, I have a connection with Poland from 89. And Polish people have been very respectful to the music that we have, you know, we bring. So, yeah. Mam połączenie z Polską od 89 roku i ludzie w Polsce tutaj mają wiele szacunku do tej muzyki, którą tworzę. Yes. And yeah, and many times I come to Poland with Twinkle Brothers, 89, first time. Wiele razy przyjeżdżam do Polski z Twinkle Brothers. W 89 roku właśnie to był ten pierwszy raz. Yes, and ever since, from that time, we've been coming back and forth, you know. Dozens of times. I've lost count how many times I have actually come to Poland. I od tamtej pory tych wizyt było tyle, że nikt dokładnie nie wie ile. Nie da się tego policzyć, ale było tego mnóstwo. But now you are not with Twinkle Brothers. You are promoting your own stuff. Yes, I am. I was always doing my promotion with my music, but my other job is a session musician. So when I work with Twinkle, I have no time to finish si. My work, do my singing. I mean, I don't sing now, I produce more than producing myself. Mm-hmm. Yeah. I see. No, okazuje się, że wtedy, kiedy nie jest zajęty z Twinkle Brothers, to od samego początku Jerry tworzy swoje własne dźwięki i tu jest właśnie w celu promocji tej własnej, że tak powiem, muzyki. So, how were the sessions yesterday in Gdańsk and today in Warsaw? Both sessions were fantastic. I want people to know that the vibes that we shared last night and tonight is second to nothing. The vibes is, the people are very responsive to the day. When I tell them I play something new, they listen. And maybe after 2-3 beats, they actually move to the music like they know it. So I know that the feeling that I put in the music, the people are feeling it. So I want to continue that feeling. I see. Yeah. And they are open. They are not looking just for hits. They are open to hear new stuff. Oh, of course. I have impression like this. No sami słyszeliście, Jerry jest zachwycony tymi sesjami wczoraj w Gdańsku, dzisiaj w Warszawie. Pozytywną reakcją polskiej publiczności, że nawet jak gra nowe numery, to ludzie z ciekawością słuchają tego i już po kilku bitach zaczynają się ruszać. You are also involved into some Polish, British common productions, but I think this we will continue later. Bartek, dlaczego Gregory Isaac? To jest kolejne pytanie do ciebie. Tak, jest jeden z numerów, tak jak wspomniałem wcześniej, że to jest numer, który jest jakby wzorcowy punktem odniesienia dla zespołu Secatory, z którym działamy razem z Gipperem. Jest to referencja taka, tak, od którego wychodzi brzmienie, dlatego uznałem, że ta produkcja Gussie Clark, tak? Gussie Clark, pokazania. Pamiętam kiedyś, jak przyjeżdżał do Polski, to łączyłem się z nim z Londynu, tak? Sympatyczny starszy pan i wybitny producent, tak? I wybitny producent i naprawdę świetna wersja. Smutna piosenka trochę, Rumors of War. No, nie chcielibyśmy o wojnach zbyt dużo słyszeć, ale taka jest rzeczywistość. Posłuchajmy Gregory Isaac z playlisty przygotowanej przez Panda Dread. Mówi wcale nie o wojnie. No ale cóż, po prostu znam inne kawałki Rumors of War, po prostu. Ale ten numer jest naprawdę jak rytm wojenny. Bartek, chciałbym, żebyś przybliżył słuchaczom Trójki, jak narodziła się idea Panda Dread. Jesteście od 2009 roku, jak pamiętam, jednak taką główną siłą chyba sprawczą, jeżeli chodzi o scenę Roots Dub w Trójmieście. Opowiedz, jak to się zaczęło, ile mniej więcej imprez już macie na koncie i czy to jest lepiej teraz, czy gorzej w stosunku do tego, co było na początku? Jako Panda Dread pierwszy raz chyba w 2006 roku, znaczy na pewno zagraliśmy w 2006 roku, także w przyszłym roku jest 200-lecie aktywności pod tą nazwą. A idea narodziła się tak, że wylądowaliśmy w Londynie przez jakiś czas, 20 lat temu, chodziliśmy na sesje systemowe. I oglądaliście. Wróciliśmy do Polski, no to tak nie brzmi, to co, jest zupełnie co innego. To graliśmy na nagłośnieniach w klubach różnych i no to nie było to. Zaczęliśmy budować własny sound system. Część pieniędzy zarobionych w UK zainwestowaliśmy w sprzęt, przywieźliśmy do Polski i zupełnie inna jakość, zupełny odbiór, prawda? Ludzie, nie wiem, spodobało się to ludziom. No i gramy do tej pory, nie? Na tym sądzie. Ludzie tańczą, to znaczy, że jest dobrze z jednej strony. Pytałeś o to, czy jakieś są zmiany w międzyczasie. No tak, bo to jednak kupę czasu już można, wiesz, tak. Jakby. Jest to czas na jakiegoś typu wczorajszy podsumowanie. Wczorajszy to była 409 edycja, także następna będzie 50. 409. 409. Rany 49. 409, zrozumiałem. Robimy też drugi cykl Dub Club Trójmiasto razem z Mushroom Recordings i tam było już 39 edycji, a do tego jeszcze różne koncerty z sekatorami, prawda, jakieś sesje bez nazw, bez cyklów w różnych miejscach, także naprawdę to od miejsca też zależy, jaką formułę grania przyjmujemy i uważam, że przez ten czas mamy dużo szczęścia do miejscówek, że nawet w COVID-zie udało nam się robić festiwale na kilkaset osób. Teraz mam też bardzo dobre miejsce, to się nazywa Stocznia w Gdańsku, prowadzona przez zresztą ludzi z... Przez Kubę. Przez Kubę 1200. Kubę 1200, East West Rockers Fame. Mhm. Bardzo życzliwa ekipa, my korzystamy z tego, że mamy bardzo dobre miejsce, staramy się to po prostu robić jak najlepiej. Wcześniej wiele imprez robiliście w kultowym sopockim Sfinksie, który jest mi też bliski. Co z tym obiektem teraz? Dlaczego tych imprez tam nie ma? Tak. Tam zaczęliśmy cykle Dub Club Trójmiasto. Ja czasem z psem przechodzę koło Sfinksa, stoi pusty, nic się nie dzieje, nie mam pojęcia. Tam ekipa z Sfinksa jakieś inne rzeczy robi, festiwale i tym podobne rzeczy. Czasem gdzieś tam śledzę ich w social mediach. Nie wiadomo, plotki krążą, ale to nie wiadomo. Rumors, nie będziemy powtarzać rumors. Panda Dread, od początku to byłeś ty i Deska, a kiedy pojawiłeś się ty, Liper, w tym trójmiejskim, bulgoczącym tyglu soundsystemowym? Poznaliśmy się w Łodzi jakoś 15 lat temu, tak myślę, i to tak takie płynne było, jakby ciężko powiedzieć. Zacząłem przyjeżdżać na imprezy coraz częściej i częściej. Nawijać na mikrofonie na Panda Dread zawsze byli dla mnie ogromną inspiracją, bo jakby dostałem to z drugiej ręki, to ja nie latałem do Londynu, nie poznałem tego tak jakby od korzeni, więc jestem jakby drugim pokoleniem tej sound systemowej akcji w Polsce, która trwa po dziś dzień. Czy myślę, że nie da się właśnie powiedzieć, od kiedy tak dołączyłem do Panda Dread. Płynnie, stało się to płynnie. No, polubiliśmy się. Jak jest na imprezie, to dołącza, jak nie ma, to nie dołącza. To byłeś drugim pokoleniem, a czy w Pabianicach, z których pochodzisz, byłeś pierwszym pokoleniem DJ-ów regowych, czy byli jeszcze przed tobą jacyś? Chyba odważyłem się zrobić pierwszą regową imprezę, będąc w Pabianic i grając na niej z Dazim Bozo. Dazim Bozo nie pochodził z Pabianic, przeprowadził się tam chwilę wcześniej. Tam były jakieś imprezy, ale to robili nieregularnie promotorzy innych imprez. Także myślę, że mogę sobie to zarzucić. Sista Lexi i Jerry Lyons. Zanim zapytam Jerry'ego, to Bartek, czy potwierdzisz, że był to pierwszy numer, który wypuściliście, taki wyprodukowany przez Panda Dread, bo ja tak kojarzę, nie jestem pewien. Tak, w 2017 roku Jerry przysłał nam wersję. Z 17 miksów wybraliśmy dwa, które poszły na winyla. Tą wersję, którą puścisz, to jest wersja dubplate'owa. To gram na imprezach, tak? To na sesjach Panda Dread możecie usłyszeć tą wersję. Jest troszkę inne, niż na winylu. I to był niezły strzał, bo my bardzo dużo tych płyt sprzedaliśmy. Tam poszło powyżej 2000 egzemplarzy, z tego zapamiętam. I fajne wideo Bartek zrobił. Nagraliśmy na Dub Camp w Rudawce Rymanowskiej, gdzie wspólnie graliśmy. Koleżanka z Sopotu nam zmiksowała te wideo, także to był fajny projekt, który udało nam się zamknąć. Też jakoś tam komercyjnie się zwrócił, także mogliśmy pomóc zainwestować w studio Jerego w nowy sprzęt. No, pięknie nawet, tak. I fajna pamiątka. No, co prawda zrobiliśmy fopa, bo cytat, który rozpoczyna teledysk, wcale nie jest cytatem z Haile Selassie, ale to tam... W tych czasach misleading, tak, dokładnie. 2017 rok. Jerry, how do you recall this next tune we are going to play called Learning Rastafari? Well, I recall the tune, I was working on a few tunes with Sister Lexi, and I believe that when I played the tune, Bartek did like the tune. So it was, for me, it was an opportunity to spread help, it. To spread, yeah, because he was doing his label, and I don't know how it go, but I think I offered and he said it went really well. Yes, yes. We put it on Panda Dread. It was the quickest way for us to launch his label. Thank you. Yeah. So, Jerry wspomina również to z rozrzewnieniem, że pracował wtedy Sista Lexi, kilka numerów zrobił i gdy ten numer spodobał się Bartkowi, to pomyślał, żeby go udostępnić do wydania, żeby pomóc budować ten Panda Jet label. No to posłuchajmy. Sista Lexi, Jerry Lyons. Jedziemy. Learning Rastafari. Light the way, it make me look into my reality. Nobody try fi smoke I split, cause it take me long fi build. No try fi take me for no fool, me no bond pon no windowsill. You see, I'm listening Rastafari. See, you see, Rastafari. Przypominam wszystkim, którzy jeszcze nie śpią, że w trójce do godziny czwartej nadaje Strefa Dread. Moimi gośćmi są dzisiaj Panda Dread Sound System, Brat Rat i Lipper oraz Jerry Lyons, gitarzysta z grupy Twinkle Brothers, promujący w Polsce również swoje własne solowe rzeczy. Bartek, chciałem cię teraz podpytać o tą stronę producencką tych waszych trójmiejskich działań, bo Sound System to jedna rzecz, a druga rzecz już wspomniany label Panda Dread. Ten pierwszy singiel to był 2017 rok. Co od tamtej pory w tej dziedzinie się wydarzyło i jakie są plany? Wiesz co, label to jest jakby dodatkowa działalność i za dużo tego się nie dzieje w tym temacie, no ale ostatnio tak jakby suma energii się tak skumulowała, że udało nam się wypluć kilka rzeczy z zespołem Sekatory, a także były gitarzysta Sekatorów jako producent pod kryptonimem 777. To są te historie, które grałem niedawno w Strefie Dread, które mi przysłałeś, prawda? Tak, zaczął robić swoje rzeczy i jakby z projektów, które się ciągną latami, zaczynamy kończyć, że tak powiem, niektóre z nich. I numery, które gramy na Sound Systemie jako dubplaty, w końcu jakby taką jakość uzyskują, że można to wydawać, nie? Więc wydajemy. Więc wydajecie. Tak. I macie też swój własny materiał na granie imprez, prawda? Który powoduje, że jakoś gracie takie historie, których inni nie grają, bo są to wasze rzeczy. Tak, bo osobiście dla mnie to jest jedna z motywacji jakby uczestniczenia w tych projektach, mieć dubplaty dla Sound Systemu. Mamy bardzo sprawny zespół, który jako cover band się świetnie sprawdza. Robimy autorski materiał. Producenci też robią pod kątem Sound Systemu, zaczynają myśleć w ten sposób, że subbas jednak w numerach jest ważny. W rockowym studiu to nie jest takie oczywiste. Także jesteśmy coraz bliżej, szukamy, uczymy się, jakby wiele osób jest to zaangażowanych i są tego efekty i owoce pojawiają się powoli, nie? Od wielu lat też bardzo ściśle współpracujesz z Maćkiem z Moonshine Recordings. Czy również to jest jakiś taki przepływ fluidów w obie strony, w takim sensie, że ty też podpowiadasz mu jakieś pomysły, co wydawać w Moonshine Recordings, bo to jednak jest słynny w świecie label, który ma swoją markę, ma swoje brzmienie. Czy to jest tak, że Maciek jest zamknięty sam w swoim królestwie i tylko imprezy robicie razem? Tak naprawdę ja śledzę siedziby Maćka, robimy razem imprezę, raczej tak to wygląda, ale też korzystam z jego jakby wiedzy przy wydawaniu płyt, często jakby przy promowaniu płyt, jak wrzucać na platformy streamingowe, że tak powiem, jest jego praca, ja to robię jakby dorywczo, bardzo często korzystam z jego wiedzy. Robimy wspólnie imprezy, bardzo szanuję współpracę z Maćkiem, bo on jest taką osobą, która jest bardzo zorganizowana, bierze na siebie papierowe rzeczy, z którymi ja mam po prostu problem, wszystkie jakieś techniczne sprawy podatkowe, to wszystko idzie przez Maćka, ja się mogę zająć Sound Systemem, promocją, bo jestem grafikiem i większość rzeczy wokół Panda Dread to są moje wizualne rzeczy, także mamy podział obowiązków bardzo sztywny, według preferencji i to działa już ponad 10 rok. I każdy robi to, w czym się specjalizuje i w czym mu dobrze. Dokładnie. Świetna sprawa, tak zawsze powinno być. Jerry, you know the next track on our playlist is quite sensational due to the singer Ewa Bruleska, daughter of Robert Bruleski. It's the first time I will be going to play her tune, and it's your common production situation, Jerry Lyons with Eva Brylewska. How would you comment it? Well, I comment it as a collaboration that is it's a forward move to introduce other people to the music, give them an opportunity to express to the music that I make. So Eva, because of the connection with Eva's father as a musician to me, it was a blessing to see Eva come and say, oh, I would like to do something. But we had to push her, you know. Mm-hmm. A little bit shy, but yeah. It's always when you start. That's right, mm-hmm. That's right. But she's part of the Panda Dread family, so she never had no choice but to do something. I see. Yeah. Kolejny kawałek, który wam puścimy, jest dość sensacyjny, ponieważ po raz pierwszy na moich playlistach pojawia się Ewa Brylewska, córka Roberta, z piosenką na rhythmie stworzonym przez Jerego, więc oczywiście zapytałem Jerego o skomentowanie tego faktu. To jest według niego ruch do przodu, lubi wprowadzać nowe twarze do swoich dźwięków. Z uwagi również na jego połączenie z ojcem Ewy, jest to dla niego bardzo miła sprawa. I troszeczkę tą Ewę trzeba było, jak to mówił, popychać, żeby do tego doszło, no ale takie są uroki różnego rodzaju muzycznych debiutów. Ewa, to bardzo fajna piosenka. Situation, gramy. We had enough. tak oto w strefie Dread debiutowała Ewa Brylewska i od razu z Jerry Lyonsem z Twinkle Brothers. Świetne w ogóle. Piękne połączenie. Czy to się jakoś ukaże, Bartek? Jest jakiś plan? No nie wiem, na razie, żeby posłuchać takich numerów, trzeba przychodzić na sesję Panda Dread Sound System. Wspomniałeś też, że to taka wersja demo jeszcze nieskończona. No zobaczymy, już długi czas jest wersją demo i nieskończona, także wszystko w swoim tempie. No cóż, wszyscy są zajęci. Barnik Spear, wszystko w swoim tempie. Tak pytałem go, czemu jego płyta się opóźniła o tyle lat, a on powiedział, że się wcale nie opóźniła, że po prostu taki był plan, co się ma wydarzyć w odpowiednim czasie, to się po prostu wydarza. Opowiedz o Sekatorach, bo to jest taki zespół flagowy, tak jak Panda Dread jest sam systemem, tak? Sekatory to jest taki wasz skład live trójmiejski od kilku lat. Tam zachodziły zmiany. Wspomniałeś, że pojawił się goszczący tu w studio Liper. I za chwilę mamy piosenkę też wokalisty Sekatorów. Jakie to zmiany i co się dzieje w obrębie grupy? Zmiany są takie, że w pierwszym składzie mieliśmy gitarzystę oraz Bolo Bantona wokalistę. Rozeszli się do swoich projektów. W tym momencie gramy ze Skubim, który był w pierwszym składzie także jako tak, dodatkowy wokal. Przeszedł teraz na pierwszy wokal. Liper dołączył jako MC, co pozwala nam grać taką w formie showcase'owej. Freestyle'owej. Słucham? Mocno freestyle'owej. Bardzo freestyle'owej. Tak. Żartuję sobie, że Chopin to nie jest, także dwóch takich samych koncertów nie da się zagrać w tym składzie. Ale to dobrze, bardzo sprawni muzycy. Ożo na basie, Pablo Big Sky na klawiszach, Tomek Hinz, perkusista, King Scooby, wokalista nasz, ja tam realizuję, dabuję, Mike Lipper, graliśmy koncert 2 tygodnie temu w Sopocie. Tak jest. Sprawdza się ta forma, także zespół jakby ma nowe oblicze po zmianie wokalisty, ale nadal moim zdaniem to się broni. W Olecku daliśmy koncert w tym składzie pierwszy i bardzo fajnie przyjęty został. No i ten singiel Sekatorów, który tu grałem z wokalistką zespołu Wersja Deluxe, to jest też kawał fajnej muzyki. Rozumiem, że to jednorazowa jest współpraca. Tak, tak. To było zaproszenie po prostu bliskiej nam znajomej z doświadczeniem do wspólnego kawałka. Wyszedł na tyle fajnie, że puściliśmy to z obrazkiem. Co więcej, jadę teraz do Londynu po płyty, to wyjdzie na 10-calowym singlu. O! Tak. Z wersją dubową? Z wersją dubową. Pięknie, to podeślij nam tutaj do strefy Dread. Tak. Super. A powiedz, King Scooby, kolejna pozycja na playliście, wokalista Sekatorów, ale utwór nie jest sygnowany jako Sekatory. Nie, jest to utwór, który nagraliśmy jako dubplay dla sound systemu Panda Dread. Sprawdzamy możliwości, uczymy się, że tak powiem, takich numerów coraz więcej będzie wychodzić. Mamy możliwości, więc z nich korzystamy, co bardzo mnie cieszy. No więc niech wybrzmi i pozdrawiamy Kinga Scoobiego. They try to quiet my soul, but they won't. They try to have my voice, control my words. They try to say want to think, but they wrong, wrong. Can't you see? They try to stop our dance, no chance. They try to quiet my soul, but they won't. They try to have my voice, control my words. They try to say us what to think, but they wrong, can't you see? They try to stop our dance, no chance. They try to make us divide, but some system help us unite. Roots, music, strictly good vibe. No worries in a dance tonight. We've found a thread, can you wait some? Panda Dread, heavyweight sound. They try to make us divide, but that system helps us unite. grip on the trend, heavyweight sound. We've found the trend, heavyweight sound. Found the trend. They try to make us divide, but some system help us unite. Roots music, strictly goodbye. No worries in our decks tonight. We've found our dread, heavyweight sound. We've found our dread, heavyweight sound. Found our dread sound. Specjalne wersje, niewydane wersje robocze, dub platey dzisiaj w strefie Dread za sprawą Panda Dread Sound System. Dziękuję wszystkim, którzy się z nami komunikują. Pozdrawiam Jurka w dalekim Brighton, tradycyjnie wiernego słuchacza strefy Dread. I chciałem przejść do Lipera. Liper, ty obecny jesteś na scenie również od wielu lat i te gdańskie historie to nie są pierwsze zawody sound systemowe, w których uczestniczysz. Wspomnij troszeczkę o tym, jak to się u ciebie zaczynało, bo i był Roots Melody Sound System i ta twoja ksywka Rub-A-Dub Addict nie wzięła się znikąd. Tak jest. Ciężko powiedzieć właściwie, kto, w którym momencie zainspirowałem się taką nawiką jamajską. Myślę, że to gdzieś od... wcześniej chyba lepiej znałem nawikę hip-hopową i myślę, że gdzieś tam pośród... Wychowałeś się na paktofonice i tak dalej? No, może bardziej na moleście niż paktofonice i gdzieś tam inne składy bardziej lokalne, ale Rub-A-Dub, kurczę, no poczułem się, jakby to było ze mną zawsze i zawsze jest gdzieś takie dzielenie rytmu. Niesamowicie mi się to podoba, daje mi to jakieś mistyczne wrażenia i tutaj myślę, że Daddy Bozo zachęcił mnie do grania imprez tak dalej, między innymi Panda Dread dali mi przestrzeń na to, a forma grania, gdzie jest numer i jest wersja i naprawdę jest miejsce, gdzie można pogadać i pofreestylować, to nie dość, że to niezły playground, to i też tak naprawdę bardzo dobra szkoła. Uczę się tego rytmu od kilkunastu lat i myślę, że zrobiłem trochę projektów, które też nie wyszły, a jeszcze więcej nie dokończyłem. I działam dalej do przodu, kurczę, chwycę za mikrofon, myślę, jeszcze nie raz. Jest to silniejsze ode mnie. A powiedz, jak wspominasz tą współpracę z Jub-A-Dub, Heart Attack, którego będziemy słuchać zaraz, z płyty Vibrations 2019 rok. Tak, to się jak zwykle rozciągało w czasie i współpraca z Jub-A-Dub wygląda tak jak współpraca w przypadku kolejnych numerów, które też wyjdą niebawem. Są one nagrywane na zupełnie innych rhythmach i leżą i znajdują całkowicie inną, zaskakującą formę, jakby kompozycja jest wykonywana od drugi raz. Ale I mnie i wszystkich myślę, że zaskakują. Jak dla mnie, to ja zdążyłem nagrać wersję, która mi się podobała. Zdążyłem ją przesłuchać tyle razy, że mi obrzydła, prawie o niej zapomniałem i nagle Dino się odezwał z wersją, która brzmi całkowicie inaczej. Gdzieś tam jakiś sens i groove jest zachowany, że dalej ten wokal na tym siedzi, ale jest to zupełnie inna bajka, także no to bardzo też prywatnie lubię vibe Dina i całego składu. Pozdrawiam Dina i Mista B. I gdzieś tak to wszystko wynika bardzo spontanicznie, nie? Nie wiem, ta muza u mnie myślę, że jest bardzo bez planu. Ciągle i chyba to jest chyba to jest ten styl. I chyba o to chodzi. No Style, Heart Attack, Mike Lipper i Jabba Dab razem z płyty Vibrations. Posłuchajmy. Get me nervous, cause them was too far. Few seconds later, I am metal officer. Hope he don't smell my sweet Cali drug. It give me heart attack. What? What's the wrong thing I ask? Give me heart attack. What's the wrong thing I ask? Ask it. Me no walk with no Glock, me no hide, no SLR. No drum, no bump, no knife, the palm side. Now do no wrong, try to fall out your light. Why me feel police more than the bad man? Like a word of a DJ that my call ranking on. Keep the police bill, it shouldn't go ranking. Give me heart attack, heart attack. What's the wrong thing I ask? What? Give me heart attack. Why? What's the wrong thing I ask? Say so. Just another thing what I'm come to provoke. Tell a lot of disgrace, you should take it for joke. Wrinkles on your face, your hands start shake off. Any word you say, feel a cop. Where is the justice against them law? Eh? Where is the justice against them law? Eh? Where morality asking when it go? Eh? Where morality asking where it go? It give me heart attack. What's the wrong thing I ask? Hands up. Give me heart attack. Hands up. What's the wrong thing I ask? What? Police are young, police are brat, police in the street. That searching just for this. Police are yacht, police are blood, police in the street. Tweeting we back, asking for that. Searching just for this. Give me heart attack. What's the wrong thing I ask? What? Give me heart attack. Why? What's the wrong thing I ask? Wspomnienie sprzed 6 lat z pięknej płyty winylowej, chyba nie Vibrations. Ja mam to chyba na winylu, jak pamiętam. Pamiętasz, Liper? Czy to się ukazało na winylu? Chyba tak. W ODG to chyba pierwsze wydawnictwo winylowe. Nie, to był digital. To był tylko digital. Tylko digital, a szkoda, tak, bo chciałbym mieć na winylu ten numer. Zastanawiałem się, denerwować. Jerry, a question about next hours. You are going to fly together in the morning to London. Yes, we are. What's the plan? What you are going to do apart from walking down the parks in London? Well, I think definitely we'll be doing some collaboration with some music. So this is like a creative camp you organized together in well, London? Well, we kind of have an idea of what we would like to do, and we are moving towards that. I see. So it's like general plan. It's general. Everything is general. Zapytałem Jerego o najbliższe godziny, ponieważ wy nie wiecie, ja wiem, że panowie udają się razem do Londynu o 7 rano, więc długo nie pośpią. Ja będę spał, jakby będziecie lecieć. Jestem naprawdę szczęśliwy. No zapytałem Jerego o to, jaki jest plan, dlaczego lecą, czy to będzie jakaś forma współpracy. Jerry mówi, że generalnie tak, chodzi właśnie o jakieś połączenie mentalnych sił i stworzenie czegoś wspólnego. Ty, Bartek, coś dodasz do tego? Cele w Londynie? Chcemy zrobić piosenkę z Jerrym, właśnie na rytmie sekatorów, z wokalami Mikey'ego Lee. Czyli nagrane, jedziecie nagrywać po prostu na sesję. Tak, i zmiksowane przez Jerrego u niego w studiu. Przez najbliższe dni mamy taki plan. I see. And Jerry, last question to you. I cannot not ask you about Norman Grant and Twinkle Family. How are they? Well, you know, a little while back we had the hurricane. Yeah. So I know that in health he's good, but you know, he's worried about, you know, he needs to fix. He's got a piece of roof. Yes, he needs. I know from Urek to fix. Yes, things. Yes. The top of the house, we have the dance hall. Yeah, you know, yeah. He built a nice studio. I went there. Nice, everything. I've seen pictures and movies from there, and the equipment was flooded as well. Yeah? Flooded, yeah, completely. Mixing board, everything. Mixing board completely underwater. So swimming. Disaster for Norman. Well, I hope that he can get through it, because you know every year Jamaica gets hurricanes. You know, like the whole of the islands. I just learned there was another earthquake, second after Melissa was in Jamaica. Not hard earthquake, but well, it was close to Portland today even. Well, people have to understand, you know, mankind is putting the earth under pressure, and the earth True. Is reacting to the pressure. True. You know? Zapytałem Jerego o to, co dzieje się w rodzinie Twinkle Brothers i u Normana Granta. No i wspomina o tym, że oczywiście Jamajka przeszła przez ten straszny huragan ostatnio i ucierpiał na tym Norman Grant osobiście, ponieważ zalało mu jego studio na Jamajce, stracił część dachu, no, ruina, więc musi to wszystko teraz naprawiać, odtworzyć. Nie jest to łatwe. No i Jerry zwraca uwagę na to, że człowiek po prostu swoją działalnością naraża ziemię na szwank i poddaje naprawdę wielkiej próbie. Musimy o tym pamiętać. Panowie, zanim opuścicie studio i pójdziecie na jakąś krótką dżemkę, planujecie się wybrać, nie? Czy prosto na lotnisko? Prosto na lotnisko i jedziemy z tym. No to jeszcze, Bartek, zapowiedz te dwa ostatnie numery. Bolo Banton, 777 i Russ Elroy Bailey. Dlaczego wybrałeś te numery i co to za produkcja twojego kolegi z Pandadret? Tak, dokładnie. Następna produkcja to jest numer wspólny deski, czyli Bolo Bantona oraz Karola 777. Wersja demo, cały czas Steamy czekają na mix, także ona się pojawi, jeżeli w wydawnictwie troszkę innej wersji, no ale to jest na tyle dobry numer, ludzie pytali o niego, także puściliśmy go w takiej wersji na YouTubie, bardzo fajny odzew przyszedł od ludzi, także to jest jakby próbka możliwości, co chłopaki za płytę szykują razem. A drugi numer to jest special dla Pandadret, nagrany przez przyjaciela Jerego, dla nas u mnie w salonie. Bardzo sentymentalny czyli numer. Home recording, tak. Tak, to tak, zdecydowanie. Znany w Polsce Black Slate. Black Slate, tak, oczywiście, tak. To legenda. To jeden z pierwszych winyli, jakie w ogóle wydany w Polsce. Także posłuchasz, co ma do powiedzenia zespół o naszym systemie. Niesamowite. Bartosz Bielawski, Bratrat i Michał Lipowski, Mike Lipper, Pandadret Sound System. Dziękuję wam, panowie, za przyjście. I Jerry Lyon, Jeremiah Fulgules. Thank you, Jerry. And to all of you have a good flight. Dziękujemy bardzo. Thank you. Pozdrawiamy. Dziękujemy. money.